تیرا در چھڑ کے کتے میں جاواں یا رسول اللہ تیرا در چھڑ کے خطاواں خ یا رسول اللہ میرے پلے خطاواں یا رسول اللہ جمیلا جمیلا تیرا منگتا تیرے دربار دا بردا بھرے فرقت دے وچ ہو کے تے ہاواں یا رسول اللہ بھرے فرقت دے وچ ہو کے تے ہاواں یا رسول اللہ بنا تیرے کینوں دکھڑے سناواں یا رسول اللہ.